Pada hari itu, mereka mengikuti panggilan penyeru malaikat tanpa berbelok-belok membantah. Dan semua suara tunduk merendah kepada Tuhan yang Maha Pengasih, sehingga yang kamu dengar hanyalah bisik-bisik.